ویدی سر لوڑی مجاہد محمد عمر دی امیر دا ویدی سر لوڑی مجاہد محمد عمر دی امیر دا وڑا ملان استر سر دی زندبان دنس بینو ستور دنس بوگ مایوس بین امام دی ور باندی ویاڑی زلد دا اہل دا اسلام دی ور باندی ویاڑی زلد دا اہل دا اسلام دی دننگی مت پر اوپوک باندی لکل مردی زندبان ویدی سر لوڑی مجاہد محمد عمر دی امیر دا وڑا مؤمنان نستر سفر دی زندبان نیتی سپید سلی ٹنگی عظم او مورال دی دا امارت رضی او سور باندی سیال دی دا امارت رضی اولا سور باندی سیال دی کلاکی درست کلاکی ہوت دلکا گر دی زندبان ویدی سر لوڑ مجاہد محمد عمر دی امیر دا وڑا ملان استر سفر دی زندبان خادیم دا دن دی دا مذہب دی دا قرآن دی دا حکمت باب دی دا سپیلیون مفری وادان دی دا حکمت باب دی دا سپیلیون مفری وادان دی احساسی سپیل اخلاسی سپیل سپیل خبر دی زندبان ویدی سر لوڑی مجاہد محمد عمر دی امیر دا وڑا رب را ویسا تیس پن لہارا والا امین امین ارزو او ہیل اکڑا خدای مکمالا ارزو او ہیل اکڑا خدای مکمالا دموسلم یار لپی کچ کول دی اوستا اللہ دموستی یار لپی کچ کول دی اوستا در دی اللہ ویدی سر لوڑی مجاہد محمد عمر دی امیر دا وڑا نستر سفر دی زندبان ویدی سر لوڑی مجاہد محمد عمر دی امیر دا وڑا